60 rat 0%, RRSO 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 17 lipca, minęła godzina 13. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. To wielka strata dla polskiego kościoła, mówi o śmierci kardynała Zenona Grocholewskiego, rzecznik episkopatu ksiądz Paweł Rytel-Andrianik. To trudny dzień także dla kultury. Nad ranem zmarł Andrzej Strzelecki, ceniony aktor, reżyser i pedagog. W tym serwisie także najnowsze informacje o liczbie zakażonych koronawirusem i spór na linii Chiny-Stany Zjednoczone. Poszło o nowy pomysł Donalda Trumpa. Był orędownikiem polskich spraw w Stolicy Apostolskiej, mówi o zmarłym w Rzymie kardynale Zenonie Grocholewskim rzecznik episkopatu ksiądz Paweł Rytel-Andrianik. Kardynał był bliskim współpracownikiem trzech ostatnich papieży: Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka. W Watykanie i na arenie międzynarodowej pozostawił nam przykład odważnej służby Bogu i drugiemu człowiekowi. Kardynał Zenon Grocholewski przez 16 lat stał na czele Kongregacji do Spraw Edukacji Katolickiej. To watykański urząd zajmujący się całokształtem katolickiego systemu oświaty i nauki. Był też autorem cenionych licznych publikacji dotyczących prawa kanonicznego. Uczestniczył w dwóch konklawe. Miał 80 lat. Teraz jeszcze jedno wspomnienie, bo niestety ten dzień przyniósł także jeszcze jedną smutną informację. Nad ranem zmarł Andrzej Strzelecki, lubiany przez widzów aktor, reżyser i pedagog. To ogromna strata dla polskiej kultury, mówi rektor Warszawskiej Akademii Teatralnej Wojciech Malejkat. Nie będzie z nami wspaniałego artysty, dowcipnego, obdarzonego wspaniałym temperamentem, wrażliwością i talentem człowieka. Ta strata będzie przez nas odczuwana długo. Nie mogę pogodzić się z tym, że człowiek, który tak bardzo chciał zrobić jeszcze tak dużo, już nie będzie tego mógł zrobić. Andrzej Strzelecki w przeszłości był rektorem Akademii Teatralnej. Widzom był znany m.in. z serialu Klan. W marcu aktora wykryto nieoperacyjny nowotwór płuc i oskrzeli. Miał być poddany nowatorskiej terapii, na którą rodzina i przyjaciele zorganizowali zbiórkę pieniędzy. Pomoc zadeklarowało także Ministerstwo Zdrowia. Andrzej Strzelecki miał 68 lat. W ciągu doby potwierdzono w Polsce ponad 350 nowych zakażeń koronawirusem. To oznacza, że w ostatnich dniach rośnie liczba infekcji tym groźnym patogenem. Z najnowszymi danymi zapoznała się Joanna Stankiewicz. Na 353 nowe zakażenia najwięcej, 86, wykryto na Śląsku. Po kilkadziesiąt nowych przypadków potwierdzono w Małopolsce, Wielkopolsce oraz na Mazowszu. 30 osób zachorowało w województwie łódzkim, 18 na Podkarpaciu, a 17 w województwie lubuskim. Z powodu COVID-19 zmarło 8 osób. Ofiary koronawirusa były w wieku od 54 do 89 lat. W szpitalach z powodu COVID-19 jest leczonych 1604 pacjentów. W tej grupy 71 osób oddycha przy pomocy respiratorów. W kwarantannie przebywa obecnie ponad 86 tysięcy osób, a pod nadzorem epidemiologicznym jest ponad 9 tysięcy. Minionej doby wyzdrowiało 577 chorych na COVID-19. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Na koniec jeszcze dyplomatyczne napięcie na linii Pekin-Waszyngton. Chińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych jako absurdalny ocenia plan wprowadzenia przez rząd Stanów Zjednoczonych zakazu wjazdu na terytorium tego państwa członków Komunistycznej Partii Chin oraz ich rodzin. Więcej w relacji Tomasza Sajewicza. Według dziennikarzy New York Times amerykańska administracja przygotowała projekt rozporządzenia, które zakłada wprowadzenie zakazu wjazdu na terytorium USA członków Komunistycznej Partii Chin oraz ich rodzin. Szczegóły nowych regulacji nie są znane, ale jeśli dokument zostałby podpisany przez prezydenta Donalda Trumpa, restrykcje objęłyby nawet 270 milionów osób. Sama Komunistyczna Partia Chin liczy obecnie ponad 92 miliony członków. Pomysł zakazu podróży do USA członków KPH rzeczniczka chińskiego MSZ Hua Chunying nazwała absurdalnym. W jej opinii, jeśli regulacje wejdą w życie, będą uderzeniem w całe chińskie społeczeństwo. Projekt zakazujący wjazdu do USA członkom chińskiej partii budzi jednak równie dużo kontrowersji w Chinach, co i Stanach Zjednoczonych. Eksperci od spraw Chin zwracają uwagę, że restrykcje uderzyłyby nie tylko w chińskie władze, ale również w przedstawicieli chińskiego świata nauki czy kultury. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Ta korespondencja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

właśnie, czy ładnym w życiu naprawdę jest lżej? No powinniśmy spytać kogoś ładnego, najlepiej małżonki albo teściowej. A cóż jest piękniejszego niż muzyka? A najlepiej muzyka grana przez nas osobiście? Może to być gitara, fortepian czy, dajmy na to, tamburyn. Ważne, żeby posiadać odrobinę słuchu muzycznego i czuć rytm. Jan Kaczmarek zaprosi nas za chwilę na kurs gry na instrumentach. Niech każdy weźmie swoje domowe skrzypce, smyczek i zaczynamy. Kto to tak ładnie gra? To ja, proszę państwa, właśnie. Na skrzypkach zagrałem, bo dzisiaj zgodnie z naszą zasadą bawiąc uczyć, chciałem w przeciągu krótkiego ciągu czasu, około paru minut, nauczyć każdego tej umiejętności, tej gry na intymnym instrumencie, jakim są skrzypce. Skrzypki takie, lekkie bardzo, gęśliki, prawda? O, takie, bardzo piękny instrument. Tak, no więc skrzypactwo, od tego może zacznę, jest trudną sztuczką i bardzo niebezpieczną. U Paganiniego doprowadziło do trwałego zgarbienia, bo Paganini uczył się gry w niewysokim kurniku. Ojciec mu nie pozwalał grać w domu i bardzo słusznie, bo kto by to długo wytrzymał. No ale, ale. Skrzypki, jak wyglądają, każdy wie. O, ślimak posiadamy tutaj, kołki do naciągania strun. Pod strunnicą posiadamy tu ostrunowanie, mamy boczki. Efy tu mamy, takie te wycięcia każdy zna. Prawda? Strunociąg, satyryczna nazwa. Guzik tu mamy, podbródek mamy, no i wierzch. I tu od razu każdy prawie popełnia błąd, myśląc, że to wszystko. A to niestety nieprawda. Ta krótkowzroczność niekiedy skrzypka gubi. Czasem ktoś robi sobie, powiedzmy, nazwisko, nazwicho sobie robi, a zapomina o imieniu. Podobnie właśnie w przypadku skrzypactwa. Zwykle zapomina się, o czym się zapomina? O smyczku. Właśnie, skrzypek, smyczek jeszcze jest potrzebny. A skrzypek bez smyczka jest jak pięć bez nosa po prostu. Tak. Prawie wszystkie części skrzypek są potrzebne, zwłaszcza te efy, te wyżłobienia. Nasz Janko muzykant, bohater literacki, który sam sobie zrobił skrzypki z gontu, widać nie umiał wyciąć tych dziur, biedaczysko, w tych skrzypkach. No i niestety nic nie osiągnął, bo jak świat światem, te efy służyły do obrzucania pieniędzy po odegraniu jakiegoś kawałka. Taki był kawałek i potem było to, prawda. Ale przystępujemy do nauki. Skrzypce mają tylko cztery struny, podobnie jak ze strunami świata. Są to struny G, D, A i E. Nikt tego nie zapamięta właśnie. Dlatego wymyśliłem zdanie do zapamiętywania tych strun. G, D, A, E. Gnęp, durnego, alter, ego. Taki wierszyk, prawda? On pomaga zapamiętać sobie to. W grze na skrzypkach udział biorą obie ręce, tutaj, prawda? Mańkuci trzymają skrzypce prawą ręką, to jest taka ciekawostka. Obojczyk bierze udział w grze i broda, która podtrzymuje. Ponieważ broda, no więc raczej trudno jest, jak to mówią, tak na gitarze, jednocześnie grać i śpiewać. Niemniej historia muzyki zna takie przypadki, powiedzmy, że można i grać, i śpiewać. Proszę bardzo. Jeśli ty mnie nie chcesz, to pocałuj mnie, gdzie zechcesz, hop, gdzieś, gdzieś, da, prawda? Tak, na skrzypkach uczymy się grać powoli, starannie, przy każdej okazji. Skrzypce teraz są tanie, posiadamy fabryki skrzypiec, są egzemplarze już po 600 zł, powiedzmy, z grubej sklejki, ale jak wejdą do produkcji epoksydy, to skrzypce będą jeszcze tańsze. Każdy rodzic powinien więc dziecku takie skrzypce kupić, czy to na imieniny, czy to co, i zmuszać niestety dziecko do ćwiczeń. Najlepiej smyczkiem, prawda? Niech dziecko od rana, jak ma chwilę czasu, próbuje. No, bardzo ładnie. Od Pijekuby poprzez Blask Kotka, czy przez Dorotkę tę Malusią, przejdziemy do form trudniejszych, powiedzmy. I przyjdzie ten miły moment, kiedy wieczorem w duecie z koleżanką, która gra na gitarze, poprzednio uczyliśmy gry na gitarze, jeżeli więc mamy miłą koleżankę, to od razu wtedy z koleżanką przy duecie gitarowym możemy sobie wykonać piękną, znaną etiudę dla początkujących. Trzy, cztery. Dini.

Program Trzeci Polskiego Radia. A my wracamy do Akademii Rozrywki. Przed nami list z podróży do muzeum, kabaret starszych panów, bo wakacje to dobry okres, żeby nadrobić kulturalne braki i odwiedzić jakieś ciekawe muzeum z pięknymi eksponatami. Trzeba tylko uważać na czyhające tam niebezpieczeństwa. List z podróży do muzeum. Nasz list z podróży do muzeum chcieliśmy poświęcić głośnemu malarzowi pochodzenia holenderskiego w związku z wystawą jego dzieł, a tymczasem bohaterem naszego listu będzie skromny polski woźny tego muzeum. Zaopatruje on zwiedzających w bambosze. To znaczy obecnie już nie zaopatruje z przyczyn, które podamy dalej, ale nie wątpimy w to, przejściowo nie zaopatruje. Tak, niemłody już ten pracownik kultury i sztuki od razu odniósł się do nas z niezwykłą przychylnością. Kiedy włożyliśmy bambosze, uważnie zaczął przyglądać się naszym stopom. Ano niech panowie się przejdą trochę tam i z powrotem, powiedział. Przy tej okazji stwierdził, że przyjaciel ma zaobszerne bambosze. Bambosz zaobszerny grozi kalectwem, ostrzegł mnie. Sam widziałem, jak koncypient przedsiębiorstwa miejskiego wdepnął na zbyt obszerny bambosz pracownikowi zakładów oczyszczania i nadepnięty zwalił się wskutek tego ze schodów muzealnych, doznając dotkliwych obrażeń i narażając na takież wycieczkę działaczy spółdzielczych z Wyżyska, województwo bydgoskie, którą to wycieczkę strącił ze stopni. Ja natomiast miałem za krótkie sznurki u moich bambuszy, które w związku z tym były za ciasno przywiązane. Usłyszałem też z ust woźnego wstrząsający opis tragicznych przeżyć pewnego magistra, który zbyt ciasnymi sznurkami przywiązując bambusze skrępował sobie arterię, co skróciło mu znacznie krwiobieg w czasie zwiedzania muzeum. Krew latała po magistrze jak oszalała, przemęczając mu serce, które też przed jednym z ciekawszych eksponatów odmówiło posłuszeństwa magistrowi. Ja przyznam się, że trochę nas zdeprymował woźny tymi opowiadaniami, ale też i ze specjalną starannością zaczęliśmy dobierać kapeć za kapciem. W czym zresztą pomagał nam jak mógł, snując nadal wspomnienia zdarzeń, których był świadkiem. Nie daj Boże, wspominał między innymi, sznurki się rozwiążą w czasie zwiedzania. Tak. Pewnemu krótkowzroczemu motorniczemu rozwiązały się sznurki od bamboszy i przez nieuwagę, zawiązując niby to własne, przywiązał sobie do swoich nóg sznurki od bamboszy dziewcząt z liceum ogólnokształcącego numer, nie pamiętam już który, z pabianic zwiedzających grupowo. Jego rozpaczliwe późniejsze szamotanie się z tak przywiązanymi do niego dziewczętami, przewracanie ich, wleczenie po schodach z głowami głucho tłukącymi o stopnie, odwróciło uwagę wszystkich zwiedzających od bezcennych dzieł sztuki w zupełnie niewłaściwym kierunku. Przecinając potem w panice kozikiem sznurki łączącego z ofiarami, przeciął w ten sposób również ich więzy ze sztuką, bo dziewczęta już nigdy więcej nie śmiały pokazać się w muzeum, tym bardziej, że konfekcyjnie nie były przygotowane na takie przeżycia. Już zbliżała się godzina zamykania muzeum. Za sobą mieliśmy stos przymierzonych bamboszy, ale ani jedna para nie była dla nas, zdaniem naszego przyjaciela, odpowiednia. Nie, kochani, podsumował, nie dam się wam narażać na skutki zwiedzania galerii w bamboszach śmierci lub kalectwa. Idźcie już do domu, tym bardziej, że zamykamy. Tak, no więc poszliśmy, z jednej strony zadowoleni z uniknięcia dużych niebezpieczeństw, z drugiej przygnębieni tym, że jednak nie udało nam się zobaczyć głośnych płócien genialnego twórcy. Przygnębienie nasze nie trwało atoli długo. Właśnie dopijaliśmy wieczorną herbatę, kiedy rozległ się dzwonek w przedpokoju i już po chwili ściskaliśmy dłoń rozpromienionego woźnego, który w drugiej dłoni trzymał wielki, owinięty w gazetę rulon. Po rozwinięciu rulon ten okazał się słynnym obrazem holenderskiego mistrza pod tytułem Kwitnące jabłonie. Z narażeniem na duże przykrości przyniesionym nam przez naszego przyjaciela do obejrzenia w domu. Pokochałem was, powiedział, przywiązałem się do was i dlatego postanowiłem wam stworzyć warunki korzystania z naszej galerii, jakich nikt jeszcze nie miał. I oto dzięki pełnej poświęceń postawie skromnego pracownika muzeum mieliśmy możliwość kontemplować zachwycające płótno przez długie godziny w spokoju domowego zacisza, bez niebezpiecznych bambuszy. Odtąd co wieczór nasz nowy przyjaciel przynosił nam coraz to inne płótna i bylibyśmy w ten niezwykły sposób poznali całą galerię, gdyby pewnego dnia nie aresztowano go pod zarzutem kradzieży obrazu pod tytułem Bitwa pod Grunwaldem. A przecież za każdym razem, biorąc nowy, poprzedni odwieszał na miejsce. wyszło. Oczywiście w procesie, który ma się odbyć, będziemy świadczyli z przyjacielem na korzyść nieskazitelnego kolportera sztuki, który zostanie niewątpliwie uwolniony od ciążących na nim zarzutów. No, na pewno. Uważaliśmy jednak za swój obowiązek na tle toczącej się ciągle kampanii o zmianę stosunku do klienta przytoczyć ten przykład jako ostrzeżenie dla tych pracowników instytucji, handlu czy urzędów, którzy w wyniku tej kampanii pokochają klienta miłością zbyt nagłą, zbyt wielką i szaloną. Ballada dziadowska o zakładowej wycieczce do Tunezji. Szczęsny Jan Jerzy, January, starszy referent geodezji, za wkład w sumienność i w pomiary dostał wycieczkę do Tunezji. Już na lotnisku w Tunisie padł na Arabów paru, zrobili mu zdjęcie z misiem za $140. A jeśli chcą państwo wiedzieć, to informacją służę. W Tunisie nie ma niedźwiedzi, ale Arabi są duże. W hotelu poznał kobietę, miała na imię Juta i kosmetyczkę tabletek, i miała męża Helmuta. Cudna jak posąg Wenus z Milo, dokładna kopia po prostu. Wiek nieistotny, 110 kilo i 1,60 m wzrostu. Nieostrożności wynikiem i złego losu skutkiem dostał pokój z kierownikiem i musiał mu latać po wódkę. I kopnął go telewizor i go użarła meduza, ale wielbłądy nie gryzą, a ktoś mu ukradł arbuza. I stał pod takim pomnikiem z hebanowego drzewa, na którym było wyryte: tu byli chłopaki z Grajewa. I jeździł jeepem po stokach i widział, jak wyje hiena, i widział, jak zespół z Maroka tańczy ballady Coena. I różne scenki wesołe na wideo sfilmował, jak kogoś goni osiołek, a kogoś policja drogowa. I jak się kiwają w meczecie, a potem walizki spakował i błąka się po całym świecie, żeby dojść do Pacanowa. Nie wiem, co gorsze, pokąsanie przez meduzę czy zatrzymanie akcji serca przed obrazem w muzeum. No, musicie państwo sami wybrać, a przed nami felieton podróżniczy Marcina Wolskiego. W 80 podróży dookoła świata. O tajemnicach Peru można mówić praktycznie w nieskończoność. Podróżując na południe tego kraju, natrafiliśmy na otoczone piaszczystą pustynią miasto Ica. Było świeżo po powodzi, ulice zaścielało błoto, w powietrzu unosił się fetor rozkładu, a policjanci używali specjalnych respiratorów do oddychania. Co przezorniejsi autochtoni zamurowali drzwi i okna na parterze brykietami z niewypalonej cegły. Podobnie postąpił dr Cabrera, peruwiański lekarz, właściciel niewielkiego i bardzo kontrowersyjnego muzeum. Xavier Cabrera, wówczas krzepko trzymający się 74-latek, to w prostej linii potomek założyciela miasta i wielki kolekcjoner kamieni. Pierwszy z okazów przed laty podarował mu jego kuzyn. Pozostałe 11 000 zgromadził sam. Do wnętrza muzeum udało nam się wejść po drabinie i przy pomocy dwóch stołków. Wszystkie półki i podłogi wypełniały tam kamienie. Najczęściej przypominały swojskie rzeczne okrąglaki. Tyle, że wszystkie pokryte były rysunkami wykonanymi w manierze charakterystycznej dla peruwiańskich Indian. Ale ich tematyka... Widzieliśmy rysunki dinozaurów walczących z ludźmi, mapy kontynentów sprzed milionów lat z pozbawionej lodowej czapy Antarktydy i skomplikowane zabiegi medyczne jak transfuzje i transplantacje. Najprościej byłoby uznać kamienie za fałszerstwo. Tyle, że kto i w jakim celu miałby obrobić kilkanaście tysięcy kamieni, które nie są przedmiotem sprzedaży. Musiałoby się tym trudnić w ścisłej tajemnicy mnóstwo ludzi, całe manufaktury. Nadto rysunki. Kto je zaprogramował? Antropolodzy? Paleontolodzy? Lekarze? Oto zabieg transplantacji serca. Do pacjenta dołączona jest rurka transfuzyjna z krwią ciężarnej kobiety. Od jak dawna wiemy, że taka krew ma właściwości antyodrzutowe? Jeśli przyjąć, że kamienie są prawdziwe, to kto, kiedy i po co je żłobił? Jakiekolwiek datowanie nie wchodzi w grę ze względu na brak szczątków organicznych. Lecz myślę, że rysunki mogły powstać przed tysiącami, a nie milionami lat. Zatem kto oświecał twórców? Jakaś starsza ziemska supercywilizacja, która zaginęła? Może kosmici, którzy zrobili sobie kiedyś tutaj piknik na skraju drogi? Być może zostawili też pewien ślad technologiczny związany ze złotem. Okazuje się, że w Peru złoto rodzime jest niezwykle rzadkie i trzeba pozyskiwać je z ród przy pomocy chemicznej redukcji, w której główną rolę odgrywa rtęć. Tyle, że ową rtęć należało importować przez całą Amazonię z wybrzeża atlantyckiego. Tysiące kilometrów. Istnieje jeszcze inne wytłumaczenie zagadek. Być może bardziej fantastyczne. A jeśli miejscowi szamani rzeczywiście posiedli zdolność odblokowywania przy pomocy narkotyków swojej pamięci genetycznej? No ale w 1998 roku jeszcze się nad tym nie zastanawiałem. Skaczą dziś, a ja mam tę wygodę, że dopiero chyba w środę gdzieś mam iść. Mimo tej jesieni sprej, życie woła do mnie, hej! Umie pięknie być, czasem tak, że diabeł klęknie. Oj, umie pięknie być, umie u mnie, umie pięknie być. Powiem wam, że umie u mnie pięknie. Czasem nawet diabeł klęknie, oj, umie pięknie być, umie, umie, umie pięknie być. Na głęboką wodę, już nie przodem, skaczę dziś. Wyczerpane szczęście coraz częściej, coraz chętniej mi się śni. Mimo tej jesieni sprej, życie woła do mnie, hej! Umie pięknie być, czasem tak, że diabeł klęknie, oj, umie pięknie być. pięknie być. Albo dziś, mimo tej jesieni sprej, życie woła do mnie, hey! Umie pięknie być. Czasem nawet diabeł klęknie, oj, umie pięknie być. Umie, u mnie pięknie być. Umie pięknie być. Jerzy Filar umie być pięknie, a przed nami piękna Agata. Ten sketch dedykuje wszystkim pięknym pannom, a zaraz potem Wanda Warska. Nikomu nie żal pięknych kobiet. Dużo tego piękna, przyznacie państwo. Kabaret Jurki przedstawia... Piękna Agata. Mówili na nią twierdza. Nikt nie mógł jej zdobyć. Z całego powiatu zjeżdżały kasanowy i prężyły swe torsy i pieły muskuły, by miłosną siecią opleść Agatę nieczułą. Lecz wszyscy polegli i ku jej uciesze z podkulonym ogonem wrócili w pielesze. Nikt Agaty nie zdobył, wszyscy się poddali i choć ona czeka, że ktoś tam w oddali łuk w nią wyceluje ze strzałą amora, nikt już tego nie robi, już nie ma amatora. I choć ciągle ma urodę i figurę nienaganną, dziś już nie jest twierdzą, dziś jest starą panną. Koniec. Tak wam żal gazowych latarenek z miodowym promykiem na dnie. Tak wam żal stateczków pływających do Młocin po Wiśle we mgle. Tak wam żal niemodnych cukierenek, adresów i piosenek i nawet gdy kochaś odchodzi gdzieś w dal, to zawsze komuś tam go żal. Nikomu nie żal pięknych kobiet, choć każde promień w oczach ma. Nikomu nie żal pięknych kobiet i nie poradzisz ty ni ja. Panowie patrzą w oczy nam, panowie piją zdrowie dam, a gdy znikamy to panowie smutni są, a z nami idzie śpiewka ta, ona to sobie radę da. A z nami idzie śpiewka ta, ona to sobie radę da. Nikomu nie żal pięknych kobiet, a czemu nie żal, kto to wie. Nikomu nie żal pięknych kobiet, choć także giną gdzieś we mgle. Tak wam żal ulicznych muzykantów, co chmielno się snują co dzień. Tak wam żal komedii i awantur, gdy smutno odchodzą już w cień. Tak wam żal chłopaków z Czerniakowskiej,

serca pompują krew, naczynia połączone. Gdy nam spuszczali łomot, obrywaliśmy razem. Gdy jeden zaczął coś, drugi dokańczał sprawę. Czekam na ciebie w jednym z miejsc, których na mapach brak. Szliśmy razem długo, lecz nagle straciłem twój ślad. Byle nie zgubić się, byle nie przestać. Idealnie niedobrani, piękny i bestia. To teraz przyzna się, co wtedy już rozumiał. Tak samo nas ubrali w nowe szaty króla. Nie mają z nami szans ci, co wracają wcześniej, bo kiedy nikt nie widzi, życie trwa wiecznie. Czekam na ciebie w jednym z miejsc, których na mapach brak. My razem długo, lecz nagle straciłem twój ślad. Byle nie zgubić się, byle nie przestać. Idealnie niedobrani, piękny i bestia. Bardzo dziękujemy, bardzo naprawdę jesteśmy wzruszeni, jak państwo, jak jesteśmy zaprzyjaźnieni, to jest fajne. To jest zresztą bardzo naprawdę zaskakujące, że tak jeszcze w kwestii związków i w ogóle, że spośród 7 miliardów ludzi na świecie można trafić akurat na nie tę osobę. W poniedziałek zapraszam na powtórkę z rozrywki o zwykłej porze. Mam nadzieję, że jest państwu już nieco piękniej na sercu. Przed nami Stanisław Sojka w pięknej piosence do samodzielnego nucenia. Są na tym świecie rzeczy. Łukasz Szwed, kłaniam się państwu. Nie przepowiadam skusów. Nie jestem chiromantą. Lecz czuję to. Pieniądze,